วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาได้ทรงบัญญัติให้พระภิกษุทุกๆรูปอยู่จำพรรษากันคือให้อยู่กับที่ตลอดระยะเวลา3 เดือนตั้งแต่วันแรม1 ค่ำเดือน 8จนถึงวันแรม1 ค่ำเดือน 11เป็นระยะเวลา3 เดือนที่พระภิกษุจะจำเป็นจะต้องอยู่กับที่ไม่จะรีบไปไหนมาไหนยกเว้นมีภารกิจฉุกเฉินจำเป็นสำคัญเช่นบิดามารดาอุปัชฌาย์ครูบาอาจารย์ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยก็สามารถไปดูแลท่านได้หรือถ้ากุฏิศาลาเกิดชำรุดขึ้นมาจำเป็นจะต้องไปหาวัสดุมาซ่อมแซมก็ไปได้หรือญาติโยมศรัทธาทำบุญจะนิมนต์ไปงานบุญก็ไปได้หรือถ้าสหธรรมิกนักบวชเพื่อนนักบวชเกิดมีความกระสันอยากจะลาสิกขาถ้าไประงับได้ก็อนุญาตให้ไปได้แต่ให้ไปไม่เกิน7 วัน 7 คืนก็จะต้องกลับมาอยู่ต่อสาเหตุที่จำเป็นจะต้องให้พระภิกษุอยู่กับที่เพราะในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงฤดูที่ชาวนาชาวไร่ทำการเพาะปลูกข้าวปลูกพืชต่างๆเวลาที่พระภิกษุท่านจาริกเดินทางไปไหนท่านก็เดินด้วยเท้าท่านก็มักจะเดินลัดทุ่งลัดนากันก็ไปทำให้พืชที่เพิ่งปลูกใหม่นั้นเกิดความเสียหายได้ชาวบ้านเดือดร้อนจึงได้มากราบทูลพระพุทธเจ้าให้ทรงทราบหลังจากที่ได้พิจารณาแล้วก็เลยมีคำสั่งพระบัญชาให้ระงับการจาริกไปไหนมาไหนของพระภิกษุตลอดระยะเวลา3 เดือนด้วยกันจึงเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธเราที่จะหาที่อยู่หรือที่ปฏิบัติธรรมกันในช่วงฤดูเข้าพรรษานี้เป็นธรรมเนียมที่ชาวพุทธเราจะแสวงหาบุญกันจะเร่งความเพียรกันจะปฏิบัติธรรมกันด้วยการตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานว่าจะทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆอย่างบางท่านก็อธิษฐานขอระงับการเสพอบายมุขต่างๆเช่นสุรายาเมาการเล่นการพนันการเที่ยวกลางคืนการเที่ยวดูของละเล่นต่างๆจะขอระงับไว้ตลอดระยะเวลา3 เดือนด้วยกันเพราะรู้ว่าเป็นความประพฤติที่นำมาซึ่งความเสื่อมเสียบางท่านก็ขออธิษฐานจะรักษาศีล5ไปตลอดทั้งพรรษาบางท่านก็ขอรักษาศีล8ไปทั้งพรรษาบางท่านก็ขอบวชไปทั้งพรรษาก็ไปบวชเป็นพระบวชเป็นชีกันเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติโดยถ่ายเดียวเพราะจะกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจและจะสร้างความสุขต่าง ให้มีมากขึ้นไปจนถึงความสุขที่สูงสุดที่เรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังความสุขของพระนิพพานเป็นบรมสุขเป็นความสุขอย่างยิ่งไม่มีความสุขอย่างใดในโลกนี้จะดีเท่ากับความสุขของพระนิพพานพอผู้ที่ได้ไปถึงพระนิพพานแล้วจะไม่ต้องกลับมาทุกข์กับการเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปตราบใดถ้ายังไม่ได้ไปถึงพระนิพพานตราบนั้นก็ยังจะต้องมีการกลับมาเกิดในภพต่างๆต่อไปยกเว้นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆที่ถึงแม้จะกลับมาเกิดก็จะกลับมาเกิดในภพที่ดีเช่นพระโสดาบันก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่เกินเจ็ดชาติแต่จะไม่ไปเกิดในอบายโดยเด็ดขาดพระสกิทาคามีก็กลับมาเกิดอีกชาติเดียวส่วนพระอนาคามีนี้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดเป็นพรหมอยู่และก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์เข้าสู่พระนิพพานไปต่อไปนี่คือประโยชน์ของผู้ที่มีศรัทธามีความเชื่อในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติการอย่างเคร่งครัดการอย่างเต็มที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าใครปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้การบรรลุมรรคผลนิพพานย่อมเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนดังในบทสวดบทพุทธคุณที่เราสวดกันสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเป็นบุคคลที่จะได้รับผลของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือได้บรรลุพระอริยมรรคพระอริยผลสี่ขั้นด้วยกันขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิทาคามีขั้นพระอนาคามีและขั้นพระอรหันต์บุคคลเหล่านี้ไม่มีทุกเพศทุกวัยมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งคฤหัสถ์มีทั้งนักบวชมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่เพราะว่าสิ่งที่ปฏิบัตินี้ไม่ได้อยู่ที่เพศแต่อยู่ที่จิตใจจิตใจนี้ไม่มีร่างกายไม่มีเพศแต่จิตใจนี้สามารถปฏิบัติได้ด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นจิตใจของหญิงของชายของเด็กของผู้ใหญ่ของคฤหัสถ์ของผู้ครองเรือนสามารถปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ด้วยกันทุกคนอยู่ที่ว่ามีความศรัทธาความเชื่อในพระธรรมคำสอนหรือไม่อยู่ที่ว่ามีวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรหรือไม่อยู่ที่สามารถจะเจริญสติให้มีอย่างต่อเนื่องได้หรือไม่อยู่ที่สามารถจะนั่งสมาธิทำใจให้สงบอย่างเต็มที่ได้หรือไม่และอยู่ที่มีปัญญาจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราได้หรือไม่ถ้ามีความสามารถที่จะสร้างความสามารถเหล่านี้ขึ้นมาได้ก็สามารถที่จะรับผลประโยชน์ของการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ดังนั้นพวกเราชาวพุทธทุกคนจึงไม่ต้องกังวลกับเรื่องของการเป็นเพศหญิงเป็นเพศชายเป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นนักบวชเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่สามารถบรรลุอริยมรรคอริยผลได้ด้วยกันทุกคน ในสมัยพระพุทธการมีผู้ที่บรรลุอริยมรรคอริยผลเป็นพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้ามีอยู่ทุกเพศทุกวัยมีทั้งนักบวชมีทั้งผู้ครองเรือน มีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กและทั้งผู้ใหญ่จริงอยู่บรรดาของผู้ที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนี้ถ้าดูตามสัดส่วนแล้วนักบวชก็มีมากกว่าคารวะผู้ครองเรือนผู้ชาย ก็มีมากกว่าผู้หญิงผู้ใหญ่ก็มีมากกว่าเด็กแต่ก็ไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยที่สำคัญที่มีด้วยกันทุกคนก็คือมีศรัทธาความเชื่อมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรมีสติมีสมาธิ และมีปัญญานี่คือคุณสมบัติของผู้ที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานของผู้ที่จะเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะต้องมีคุณสมบัติทั้ง5ประการนี้มีศรัทธาความเชื่อมั่นแน่วแน่ต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี้มีจริงพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้อริยสัจ4จริงเป็นผู้ที่เจริญมรรคได้อย่างเต็มได้สมบูรณ์แบบเป็นผู้ที่ละตัณหากิเลสที่มีอยู่ภายในหัวใจได้หมดสิ้นไปจึงทำให้ความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้หายไปหมดทำให้ภพชาติคือการเกิดแก่เจ็บตายไม่มีวันมีอีกต่อไปเพราะเหตุที่จะทำให้จิตใจกลับมาเกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือตัณหาความอยาก3ประการกามตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะภาวะตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้ลาภยศสรรเสริญความอยากไม่มีไม่เป็นคือความอยากไม่สิ้นเสียลาภยศสรรเสริญที่ได้มาไปความอยากทั้ง3ประการนี้จะทำให้จิตนี้กลับมาเกิดมามีร่างกายอยู่เรื่อยๆเพราะพอร่างกายที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ตายไปจิตไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตที่มีความอยากได้ลาภยศสรรเสริญได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะก็จะต้องมาหาร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะว่าร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายที่จะสามารถรับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้สามารถหาลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆได้จึงพาให้กลับมาเกิดกันด้วยความหลงคิดว่าการมีความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นวิธีหาความสุขที่ถูกต้องเป็นวิธีดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปแต่ความเป็นจริงแล้วเป็นการสร้างความทุกข์มากกว่าการดับความทุกข์ความทุกข์นี้เกิดจากการที่ไปมีความอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาเสพกันเวลาได้มาก็มีความสุขกันก็เลยคิดว่าเป็นความสุขคิดว่าก็มีลาภยศสรรเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วจะมีความสุขกันแต่เวลาที่ลาภยศสรรเสริญเวลาที่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเสื่อมไปเวลานั้นก็จะมีแต่ความทุกข์กันก็ไม่เห็นว่าความทุกข์นี้เกิดจากการสูญเสียลาภยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันก็พอเกิดความทุกข์กันก็รีบไปหาลาภยศสรรเสริญกันใหม่รีบหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะกันใหม่เพื่อจะได้มีความสุขใหม่ต่อไป จึงทำให้ต้องหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะการอย่างต่อเนื่องตายไปแล้วก็กลับมาหาใหม่อีกพอกลับมามีร่างกายก็จะต้องมาทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกาย ทุกข์กับการพัดพรากจากสิ่งต่างๆที่รักที่ชอบไปอันนี้ตราบใดถ้ายังมีการเกิดอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องมีความแก่ความเจ็บความตายมีการพลาดพลาดจากกันตามมาอยู่เสมอก็จะต้องเจอกับความทุกข์ทุกครั้งไปเวลาที่มาเกิดความสุขต่างๆที่ได้มาก็เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแล้วก็จางหายไปเหลือว่าอยู่แต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเหลือแต่ความว้าเหวเศร้าส้อยง่อยเหงาซึ่งเป็นความทุกข์ในรูปแบบต่างๆผู้ที่มีปัญญาก็จะเห็นว่าการ การเสพรูปเสียงกลิ่นรสการเสพลาภยศสรรเสริญเป็นการเสพความทุกข์กันเพราะลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่ถาวรเวลาหมดไปก็ความสุขที่ได้รับก็หมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ทันทีพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ฉลาดพระองค์ทรงเกิดมาห้อมล้อมด้วยลาภยศสรรเสริญห้อมล้อมด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆแต่พระองค์ก็มีปัญญาที่ทรงเห็นขอเห็นร่างกายที่เป็นปัจจัยสำคัญในการที่จะเสพความสุขต่างๆว่าจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายไปเวลาร่างกายแก่เวลาร่างกายเจ็บเวลาร่างกายตายเวลานั้นความสุขก็จะไม่มีมีแต่ความทุกข์พระองค์ก็เลยสละความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วออกไปหาความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบการที่ใจจะสงบได้นี้จำเป็นจะต้องมีความเพียรพยายามสร้างสติสร้างสมาธิและสร้างปัญญาขึ้นมาถ้ามีความเพียรที่เจริญสติอย่างต่อเนื่องสตินี้จำเป็นจะต้องเจริญอยู่ตลอดเวลาจำเป็นจะต้องมีอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาหลับไปนี้ถ้าไม่มีสติแล้วใจจะลอยใจจะไหลไปตามความรู้สึกนึกคิดต่างๆแล้วก็จะเกิดอารมณ์เกิดความอยากต่างๆที่จะทำให้ใจไม่สบายหงุดหงิดรำคาญใจที่จะทำให้ใจต้องไปหาลาภยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสพกันหาแล้วก็ต้องมาเจอความทุกข์กันแต่ถ้าสามารถควบคุมใจให้สงบไม่ให้คิดถึงลาภยศสรรเสริญไม่ให้คิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้ใจก็จะไม่มีความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่มีความอยากได้ลาภยศสรรเสริญเพราะใจจะมีความสงบและมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่จะได้จากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเมื่อสามารถที่จะมีความสุขภายในตัวเองได้ภายในใจได้ใจก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาความสุขทางลาภยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสใจก็เลยไม่ต้องไปสัมผัสกับความทุกข์เวลาที่ลาภยศสรรเสริญเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจางหายไปใจก็จะมีความสุขอยู่ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องมีอะไรนี่คือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าการบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงพบความสุขท ที่เกิดจากความสงบด้วยการบำเพ็ญความเพียรในการเจริญสติในการเจริญสมาธิในการเจริญปัญญาพอพระองค์มีความเพียรมีสติมีสมาธิมีปัญญาพระองค์ก็สามารถสร้างความสงบสร้างความสุขให้แก่ใจได้เลยไม่ต้องไปมีลาภยศสรรเสริญไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องพึ่งพาอาศัยร่างกาย เป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะสามารถหาความสุขได้ด้วยการมีสติสมาธิและปัญญาและเมื่อร่างกายอันนี้ตายไปก็ไม่ต้องมาเกิดใหม่ไม่ต้องมามีร่างกายใหม่อีกต่อไปเพราะสามารถอยู่กับความสงบอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบได้ไม่จำเป็นจะต้องไปหาความสุขภายนอกใจอีกต่อไปพระพุทธเจ้าก็เลยไม่กลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปหลังจากที่ทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานสละร่างกายละสังขารร่างกายไปพระทัยของพระองค์ก็อยู่ในพระนิพพานไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุด อยู่กับบรมสุขนิพพานังปรมังสุขขังนี่คือความศรัทธาความเชื่อของพวกเราในพระพุทธเจ้าเชื่อว่าพระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบความสุขที่แท้จริงได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดในภพต่างๆแล้วแล้วก็นำเอาคำสอนความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนก็เป็นคำสอนที่เป็นประโยชน์กับผู้ที่ศึกษาผู้ที่นำเอาไปปฏิบัติเพราะเป็นวิธีที่จะทำให้เกิดความสงบสุขภายในใจขึ้นมาด้วยการสอนให้เจริญสติสมาธิและปัญญาถ้ามีสติมีสมาธิปัญญามีความเพียรที่จะเจริญธรรมเหล่านี้ ใจก็จะสงบใจก็จะกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้ผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆผู้ที่ต้องการที่จะมีความสุขภายในใจจำเป็นจะต้องกำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปให้ได้กำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดความอยากทั้งสามประการคือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาให้หมดไปจากใจถ้ามีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาก็จะสามารถกำจัด กิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจได้ถ้าไม่มีสติสมาธิปัญญาต่อให้อยากจะกำจัดมากน้อยเพียงไรก็จะไม่มีกำลังที่จะกำจัดมันได้เพราะขาดสติสมาธิปัญญาที่จะเป็นตัวที่จะทำให้ใจมีกำลังมีความสามารถที่จะหยุดความอยากต่างๆได้ทั้งหมดนี่คือศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เราหมั่นมาฟังเทศน์ฟังธรรมกันนี้ก็เพราะเรามีศรัทธาเวลาที่เราฟังธรรมแล้วเรามีศรัทธาเชื่อว่าเราได้รับประโยชน์เราได้รับประโยชน์5ประการด้วยกันจากการฟังเทศน์ฟังธรรมคือ1จะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังกันมาก่อน2ถ้าธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วถ้าเราได้ฟังซ้ำอีกก็จะทำให้เกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะทำให้เราสามารถกำจัดความลังเลสงสัยต่างๆได้หมดเช่นความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ว่าได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วนี้ จริงหรือไม่จะไม่สงสัยถ้าได้ยินได้ฟังทำอยู่บ่อยๆจะเชื่อว่าพระพุทธพระเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปแล้วทั้งสิ้นนี่คือศรัทธานี่คืออนิสงส์ที่เราจะได้รับจากการฟังธรรมการจัดความลังเลสงสัยทำให้เราเกิดความรู้ความฉลาดคือสัมมาทิฏฐิขึ้นมามีความเห็นชอบเห็นความมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกข์ของพวกเรานั้นเกิดจากการไปมีความอยากได้ลาภยศสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาเป็นสมบัติกันเพราะมันเป็นสมบัติชั่วคราวพอเวลาที่ลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสมีการพัดพากจากเราไปเวลานั้นความสุขที่ได้มาก็จะหายไปและสิ่งที่จะเข้ามาแทนที่ก็คือความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆแต่ถ้าเราหยุดความอยากที่จะเสพลาภยศสรรเสริญเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์กันได้เราก็จะไม่ต้องทุกข์เวลาที่ลาภยศสรรเสริญเวลาที่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์เสื่อมไปจางไปหายไปการที่เราไม่เสพสิ่งเหล่านี้ได้เราต้องมีความสุขภายในใจคือมีความสงบมีความสุขที่ได้จากความสงบถ้าเราไม่ได้มีความสุขที่ได้จากความสงบนี้เราจะไม่มีกำลังที่จะไปฝืนความอยากได้แต่ถ้าเรามีความสุขที่เกิดจากความสงบเวลาเกิดความอยากเราจะมีความสุขที่จะฝืนความหงุดหงิดรำคาญใจที่เกิดจากความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต่างๆได้นี่คือปัญญาเราจะได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องว่าทุกข์ของเราเกิดจากตัณหาความอยากและการที่จะระงับตัณหาความอยากต่างๆได้เราก็ต้องมีมรรคมรรคก็คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญานี่เองเราต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีสติมีสติสมาธิมีปัญญามีความเพียรที่จะพยายามสร้างสติสมาธิปัญญาที่เรายังไม่มีให้มีขึ้นมาเมื่อมีแล้วเราก็ต้องมีความเพียรที่จะคอยปกป้องรักษาสติสมาธิปัญญาที่เราได้มาแล้วไม่ให้หดหายไปต้องเพียรรักษาเพียรสร้างแล้วก็เพียรรักษาถ้าเรามีความเพียรแบบนี้เราก็เรียกว่าเรามีสุปฏิปันโนเรามีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือมีสัมเราได้สัมมาทิฏฐิจากการฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็จะได้ความสงบสุขเวลาฟังธรรมนี่ก็เป็นเหมือนกับเวลานั่งสมาธิว่าเวลาเราฟังธรรมเราฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบนั่นเองร่างกายก็นั่งเฉยๆวาจาก็ไม่พูดคุยกันใจก็ไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้จดจ่ออยู่กับธรรมที่มาสัมผัสกับหูแล้วก็พิจารณาด้วยใจพอพิจารณาฟังกับหูด้วยสติไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆใจก็สงบลงจิตก็ผ่องใสมีความสงบมีความสุขขึ้นมา นี่คือประโยชน์จากการที่เรามีศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เราหมั่นฟังเทศน์ฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆ แล้วการที่เรามีศรัทธากับพระอริยสงสาวกคือพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายเพราะเราเชื่อว่าท่านเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้ท่านมีความรู้ความสามารถเหมือนกับที่พระพุทธเจ้ามีในเรื่องของการหยุดความทุกข์ต่างๆในเรื่องของการยุติการเวียนว่ายตายเกิดพระอริยสงสาวกนี้มีความรู้ความสามารถเหมือนกับพระพุทธเจ้าในเรื่องของการปฏิบัติให้ไปถึงพระนิพพาน เพราะพระอริยสงสาวกทุกรูปนั้นท่านได้ไปถึงพระนิพพานแล้ว เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ไปถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้ากับพระนิพพานของพระอริยสงสาวกนี้ไม่ต่างกันเหมือนกันวิธีการปฏิบัติเพื่อให้ไปถึงพระนิพพานของพระพุทธเจ้ากับของพระอริยสงสาวกก็ไม่ต่างกันเหมือนกันคือสามารถพาให้ไปถึงพระนิพพานได้เหมือนกันสามารถทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกันพวกเราจึงมักเข้าหาพระอริยสงสาวกกันถ้าเราได้ยินได้ข่าวได้รู้ว่ามีพระอริยสงสาวกรูปนั้นรูปนี้ได้มาอยู่ที่นั่นที่นี่ถ้าเรามีเวลาว่างมีโอกาสถึงแม้ว่าจะอยู่ไกลแสนไกลเราก็จะพยายามไปหาไปฟังเทศฟังธรรมไปฟังคำสอนของท่านเพราะบางทีฟังเพียงคำสองคำก็อาจจะสามารถทำให้เรามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเลยก็ได้อย่างที่มีชายคนหนึ่งได้ไปพบกับพระพุทธเจ้าในระหว่างที่พระพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตอยู่ชายคนนี้ก็กราบอาราธนาขอให้ได้โปรดแสดงธรรมให้ฟังหน่อยพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธว่าเวลานี้เป็นเวลาบิณฑบาตไม่ใช่เป็นเวลาที่จะมาแสดงธรรมชายคนนั้นก็ยังยืนยันขอโปรดให้ได้แสดงเพียงธรรมสั้นๆก็ได้คำสองคำก็ยังดีเมื่อชายคนนั้นยืนยันพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่ามีอินทรีย์ที่แก่กล้ามีความรู้ความสามารถที่จะสามารถรับธรรมที่สั้นๆได้พระองค์ก็เลยทรงตรัสสอนว่าเธอเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นเธอได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินรู้อะไรก็สักแต่ว่าให้รู้รู้แต่ให้สักแต่ว่ารู้คือไม่ให้มีปฏิกิริยากับสิ่งที่ได้ยินได้เห็นได้รู้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับสิ่งต่างๆที่ได้สัมผัสรับรู้ให้สักแต่ว่ารู้เท่านั้นพอทรงตัดสั้นๆอย่างนั้นชายคนนั้นก็เข้าใจเกิดศรัทธาอยากจะขอบวชเป็นพระทันทีก็เลยขออนุญาตไปเตรียมบริขารอัฐบริขารเพื่อจะไปบวชระหว่างทางนั้นก็ไปถูกกระทิงขวิดตายพอความทราบถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้ทำชาปนกิจแล้วให้เก็บอัฐิของชายนั้นไว้ในสถูปการสร้างสถูปเพื่อเก็บอัฐินี้เขานิยมสร้างไว้สำหรับพระอรหันต์เท่านั้นหรือพระพุทธเจ้าหรือพระมหาจักรพรรดิเท่านั้นการที่จะให้สร้างสถูปเพื่อเก็บอัฐิของชายคนนี้ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าทรงรับรองแล้วว่าชายคนนี้ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วเพียงแต่ได้ฟังได้ยินธรรมสั้นๆเพียงคำสองคำเท่านั้นเองก็สามารถเข้าใจได้เพราะพระพุทธเจ้านี้ทรงพูดถึงหัวใจของธรรมเลยคือให้สักแต่ว่ารู้ไม่ให้มีปฏิกิริยาต่อสิ่งที่เรารับรู้ไม่ให้ดีใจเสียใจไม่ให้รักไม่ให้ชังไม่ให้กลัวไม่ให้หลงให้รู้เฉยๆรู้ว่าเขาเกิดแล้วก็ดับถ้าไปยุ่งกับเขาแล้วมันจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุ่งถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปยุ่งกับเขาเท่านั้นแหละแต่พวกเรานี้พอเห็นอะไรแล้วอดที่จะยุ่งไม่ได้เห็นเขาทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ก็รำคาญใจขึ้นมาอึดอัดใจขึ้นมาอยากให้เขาทำอย่างนั้นอย่างนี้แทนเนี่ยอันนี้เรียกว่าเรายังไม่สักแต่ว่าเห็นยังไม่สักแต่ว่ารู้ถ้าเราสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้แล้วเราจะไม่มีความทุกข์กับอะไรเลยนี่แหละคือหัวใจของการปฏิบัติหรือเป้าหมายของการปฏิบัติเพื่อฝึกจิตให้สักแต่ว่ารู้เห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้อย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลงกับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้พอรักแล้วก็จะทำให้เราทุกข์ชังก็จะทำให้เราทุกข์กลัวก็จะทำให้เราทุกข์หลงก็จะทำให้เราทุกข์นั่นเอง ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องสักแต่ว่ารู้ไปสักแต่ว่าเห็นไปสักแต่ว่าได้ยินไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการมีศรัทธาในพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเราไปกราบพระอริพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้ฟังธรรมของท่านนี้เราจะได้ปัญญาอย่างรวดเร็วและจะทำให้การปฏิบัติของเราคืบหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและดีไม่ดีอาจจะบรรลุทำได้ในขณะที่ฟังเลยนี่คือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถ้าเรามีศรัทธาแล้วเราก็จะศึกษาแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องมีในการที่เราจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้แล้วก็คือเราต้องมีวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรถ้าเรามีความเกียจคร้านแล้วเราก็จะไม่สามารถที่จะสร้างธรรมต่างๆให้ปรากฏขึ้นมาได้เราจะไม่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้การดับทุกข์นี้ดับด้วยวิริยะดับด้วยความเพียรหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรเพราะถ้าไม่มีความเพียรก็จะไม่มีการเจริญสติไม่มีการเจริญสมาธิไม่มีการเจริญปัญญานั่นเองเมื่อไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจิตก็จะไม่มีพลังไม่มีกำลังที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาต่างๆไม่สามารถที่จะทำให้ใจสักแต่ว่ารู้ได้พอเห็นอะไรก็จะเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาทันทีแต่ถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วใจจะเป็นอุเบกขาใจจะสักแต่ว่ารู้จะเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงกับสิ่งที่ได้รับรู้กับสิ่งที่ได้เห็นอันนี้จำเป็นจะต้องเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาสติก็ต้องเป็นสติที่เรียกว่ามหาสติคือมีสติตลอดเวลาไม่พังไม่เผลอจิตอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องไม่ลอยไปกับอดีตไม่ลอยไปกับอนาคตไม่ลอยไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆจิตจะอยู่กับความว่างโดยหลักจะคิดต่อจะเมื่อมีความจำเป็นจะต้องคิดแต่ก็จะคิดด้วยสติคิดด้วยเหตุด้วยผลคิดด้วยปัญญาถ้ามีสติระดับมหาสติแล้วก็สมาธิก็จะได้ระดับสมาธิที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิอย่างแน่นอนแล้วถ้ามีสมาธิระดับอัปปนาสมาธิแล้วเวลาใช้ปัญญาปัญญาก็จะเป็นปัญญาระดับภาวนามยปัญญาเนี่ยต้องพยายามเพียรให้ได้สติระดับมหาสติเพียรให้ได้สมาธิระดับอัปปนาสมาธิเพียรให้ได้ระดับปัญญาระดับภาวนามยปัญญาถึงจะสามารถที่จะกำจัดความโลภความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้ถ้ายังเป็นสติแบบล้มลุกคลุกคลานอยู่เป็นสมาธิแบบยังไม่เข้าถึงฐานของจิตปัญญาที่ได้ยินได้ฟังได้พิจารณาก็จะไม่เป็นภาวนามยปัญญาจะเป็นจินตามยปัญญาหรือเป็นสุตตมยปัญญาปัญญาที่เราฟังกันอยู่ตอนนี้เรียกว่าสุตตมยปัญญาแต่ถ้าเรามี มีอัปปนาสมาธิแล้วเราเข้าใจว่าการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เราจะต้องสักแต่ว่ารู้ถ้าเราสามารถทำใจให้เราสักแต่ว่ารู้ได้กับสิ่งต่างๆที่เราจะต้องสัมผัสรับรู้เราก็สามารถบรรลุธรรมได้เพราะสุตตมยปัญญานั้นจะกลายเป็นภาวนามยปัญญาทันทีเหมือนกับที่ชายคนนั้นฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าธรรมที่ได้ยินนี้เป็นสุตตมยปัญญาแต่พอเข้าไปในใจนี้มันกลายเป็นภาวนามยปัญญาเพราะใจของชายคนนี้มีอัปปนาสมาธิอยู่แล้วพอน้อมเอาปัญญาของพระพุทธเจ้ามาใช้ ก็สามารถทำใจให้สักแต่ว่ารู้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทำได้ทันทีนี่คือสิ่งที่เราจะต้องมาเจริญกันมาสร้างกันคือเราต้องมาสร้างศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเราเชื่อแล้วเราก็จะสามารถสร้างความเพียรได้เพราะเมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้าก็ดีเห็นพระอรหันต์อริยสงสาวกก็ดีเราก็จะเห็นความเพียรของท่านเราก็จะเห็นความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านถ้าเราอยากจะได้ผลเหมือนกับที่ท่านได้รับเราก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกับท่านเราก็ต้องบำเพ็ญเพียรอย่างเต็มร้อยเหมือนกับที่ท่านได้บำเพ็ญเพียรก่อนหน้านั้นก่อนที่ท่านจะไปบวชท่านก็เป็นผู้ครองเรือนเหมือนพวกเราทุกคนพระพุทธเจ้าก็เป็นพระราชโอรสพระสาวกทั้งหลายก็เป็นบุคคลวาสผู้ครองเรือนมีฐานะต่างกันมีทั้งเศรษฐีมีทั้งคนธรรมดาสามัญมีทั้งคนยากคนจน แต่พอได้สัมผัสกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เห็นการประพฤติปฏิบัติของพระพุทธเจ้าและของพระอริยสงสาวกก็เกิดศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติตามก็เลยมีสุปฏิปันโนกันขึ้นมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยการเพียรเจริญสติอย่างต่อเนื่องไม่ให้เผลอเพียรตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาจนถึงเวลาที่หลับไปเวลาว่างไม่ต้องทำอะไรก็นั่งสมาธิให้จิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้เป็นอุเบกขาเป็นอัปปนาสมาธิ แล้วพอออกจากสมาธิมาก็ใช้ความคิดพิจารณาไปในทางปัญญาพิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราพิจารณาว่าเวทนาความรู้สึกก็ไม่ใช่ของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์ถ้าไปอยากให้มันเที่ยงถ้าอยากให้มันเป็นของเราพิจารณาลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆว่าเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่ามันไม่ได้เป็นสมบัติของเราอย่างแท้จริงถ้ามีปัญญาสนับสนุนด้วยอัปปนาสมาธิก็จะสามารถตัดความอยากต่างๆในลาภยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะได้ตัดความอยากในร่างกายได้ตัดความอยากในเวทนาได้ตัดความอยากในธรรมารมณ์ต่างๆได้เมื่อตัดความอยากต่างๆเหล่านี้หมดสิ้นไปใจก็สะอาดบริสุทธิ์ใจก็มีแต่ความสุขความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะหายไปหมดภพชาติต่างๆที่เกิดจากความอยากต่างๆก็จะหมดสิ้นไปจะไม่มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปภารกิจต่างๆที่เคยได้ทำไว้ก็จะไม่ต้องทำอีกต่อไปภารกิจในการเจริญสติในการเจริญสมาธิในการเจริญปัญญาก็ไม่ต้องมีอีกต่อไปเพราะว่าสามารถเพราะว่าทำได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วสติสมาธิปัญญาที่เอามาใช้ในการกำจัดตัณหาความอยากต่างๆก็ได้กำจัดหมดสิ้นไปแล้วถ้าเป็นเหมือนยาก็ไม่ต้องรับประทานยาแล้วถ้าหายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วยานี้เข้าไปทำลายเชื้อโรคต่างๆที่ทำให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยพอเชื้อโรคต่างๆถูกยาทำลายไปหมดแล้วโรคภัยไข้เจ็บก็หายไปเมื่อหายไปแล้วก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานยาอีกต่อไปการสร้างการมีความเพียรในการสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาก็มีจุดที่เราจะหยุดไม่ต้องทำกันถ้าเรากำจัดกิเลสตัณหาต่างๆให้หมดไปจากใจของเราได้แล้วทำใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ได้แล้วไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปได้แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาเพียรเจริญสติเพียรเจริญสมาธิเพียรเจริญปัญญาอีกต่อไปการเดินจงกรมนั่งสมาธิของพระพุทธเจ้าหรือของพระอริยสาวกนี้ไม่ได้เป็นการเดินเพื่อสร้างสติสมาธิและปัญญาหรือเพื่อเอามาทำลายกิเลสตัณหาต่างๆเป็นการผ่อนคลายเปลี่ยนอิริยาบถของท่านนั่นเอง เมื่อนั่งนานๆเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินเมื่อเดินแล้วเมื่อยก็กลับไปนั่งเป็นการเพียงแต่พักผ่อนร่างกายและจิตใจเท่านั้นไม่ได้เพียงแบบสมัยที่ยังมีกิเลสตัณหาอยู่ถ้ามีกิเลสตัณหาต้องเพียรพยายามต่อสู้กับกิเลสตัณหาทุกรูปแบบเวลากิเลสตัณหาหลบซ่อนอยู่ก็ต้องคุ้ยเขี่ยค้นหามันจนไม่มีกิเลสตัณหาหลงเหลืออยู่ภายในจิตในใจแล้วภารกิจนี้ก็สิ้นสุดลงนี่เขาเรียกว่าวุฒิตังบรมจริยังภารกิจในพรหมจรรย์นี้ได้ถึงที่สิ้นสุดแล้วเมื่อกิเลสตัณหาต่างๆที่มีอยู่ในใจได้ถูกทำลายไปหมดแล้วเมื่อใจได้สะอาดบริสุทธิ์เป็นนิพพานแล้วใจไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปแล้วนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เรามีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และจากการที่เรามาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันในช่วงที่เข้าพรรษานี้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเมื่อเราเริ่มปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันผลก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับแล้วก็จะทำให้เรามีศรัทธาที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปออกพรรษาแล้วเราอาจจะยังต้องการปฏิบัติต่อไปอีกเพราะเราเห็นคุณประโยชน์ที่เราได้รับจากการปฏิบัติเราจะปฏิบัติไปจนกว่าที่เราจะไม่ต้องปฏิบัติจนกว่ากิเลสตัณหาจนกว่าความทุกข์ต่างๆที่ไม่มีอยู่ภายในใจของเราได้หมดสิ้นไปแล้วเท่านั้นนี่คือเรื่องของการอยู่จำพรรษากันมาเพียรสร้างสติกันมาเพียรสร้างสมาธิกันมาเพียรสร้างปัญญากันอย่าไปเพียรสร้างลาภยศสรรเสริญอย่าไปเพียรสร้างรูปเสียงกลิ่นรสเพราะมันเป็นการเพียรสร้างความทุกข์กันที่เราทุกข์กันทุกวันนี้ไม่ได้ทุกข์เพราะอะไรหรอกทุกข์เพราะการสูญเสียลาภยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสไปนั่นเองต่อให้เราหามาได้มากน้อยเท่าไหร่ไม่ช้าก็แล้วเราก็ต้องสูญเสียมันไปเราต้องพัดพรากจากกันไปนั้นเพียรสร้างลาภยศสรรเสริญเพียรสร้างรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี้เป็นความเพียรที่ผิดเรียกว่ามิจฉาความเพียรที่ไม่ถูกต้องเพราะจะนำไปสู่ความทุกข์นำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดแต่การเพียรสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญานี่แหละจะเป็นการเพียรที่ถูกต้องจะเป็นการนำไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายดังนั้นในช่วงเข้าพรรษานี้ก็อยากจะชักชวนให้ท่านทั้งหลายได้มาเพียรปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ากันตามกำลังของแต่ละท่านมีมากมีน้อยจะเพียรปฏิบัติทำข้อใดข้อหนึ่งได้มากได้น้อยก็ขอให้เพียรทำกันเพราะเมื่อทำแล้วผลก็จะเกิดถ้าไม่ทำผลก็จะไม่เกิดถ้าไม่มีผลก็จะไม่มีความเจริญก้าวหน้าจะไม่มีศรัทธาไม่มีความอุตสาหะความยินดีที่จะปฏิบัติแต่ถ้าเราปฏิบัติแล้วเราจะได้รับผลแล้วผลนี้จะทำให้เรามีกำลังใจที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนทำให้เราสามารถปฏิบัติได้เต็มร้อยเต็มรูปแบบแล้วสามารถทำให้เราบรรลุถึงผลที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงสาวกทั้งหลายได้บรรลุถึงกันนี่คือวิถีทางเดินของชาวพุทธเราอยู่ที่การมีศรัทธาในพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็น้อมนำเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาคำสอนนี้มาปฏิบัติมาเพียรปฏิบัติมาปฏิบัติด้วยความเพียรมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันมาเจริญสติมาเจริญสมาธิมาเจริญปัญญากันแล้วมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะเกิดขึ้นมาตามลำดับต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ อิจิตังปฏทิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวโนสุขังภาลัง ลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครอยากจะถามคำถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยไปจนถึงเวลาที่เราเลิกกันพอหลังจากที่เลิกแล้วก็ขออนุญาตหยุดถามอย่ามาถามตอนที่เลิกเพราะจะไม่ได้ตอบนะวันนี้ไม่ทราบทางเฟซบุ๊กเข้ามากันมากไหม วันนี้ไม่ถึง300ครับอาจารย ์ก็คงไปต่างจังหวัดกันไม่สะดวกรับสัญญาณ YouTube ก็ไม่ถึง 40-50คนครับอาจารย ์ก็ถ้าไม่ยังไม่มีคำถามก็จะให้คำถามทางบ้านที่ส่งข้อความเข้ามาให้ถามกันก่อนไปก่อน คำถามจากผู้ฝากถามนะครับถ้าทำอัปปนาสมาธิไม่ทันในชาตินี้ผมพิจารณาทำที่ละสังโยชน์3ข้อแรกได้ไหมครับ พิจารณาได้แต่มันจะไม่เป็นภาวนามยปัญญา มันจะเป็นจินตามยปัญญาพิจารณาแล้วก็ตัดไม่ได้ละไม่ได้เพราะกำลังสู้สังโยชน์ไม่ได้สังโยชน์มันมีกำลังมากกว่าแต่ทำได้ถ้าจะทำจริงๆอัปปนาสมาธิมันยากตรงไหนเราไม่ทำกันเท่านั้นเองพระพุทธเจ้าก็รับประกันแล้ว7วันก็ได้บางคนไม่บางคนก็7เดือนบางคนก็7ปีเหมือนกับที่เราไปเรียนตามมหาลัยต่างๆเขาก็รับประกันถ้ามาเรียนทุกวัน4ปีจบแน่ๆ แต่ถ้าวันปีหนึ่งมาสัก 2-3 ครั้งนี่รับรองไม่จบแต่ปีหนึ่งนั่งสมาธิวันหนึ่งนั่งสมาธิแค่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยรับรองมันไม่มีวันที่จะได้ถ้าอยากจะได้ต้องเป็นแบบนักบวชก็ฝึกสติทั้งวันแล้วก็นั่งสลับกับเดินถ้าอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ได้มันมีเหตุและผลมันก็ต้องมาที่ผลมันไม่มาเพราะมันไม่มีเหตุที่ทำให้มันมาผลก็คือการเจริญสติอย่างต่อเนื่องมันไม่ทำกัน มัวปล่อยให้ใจไปตามความคิดต่างๆคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เกิดความโลภเกิดความอยากแล้วก็ไปยุ่งกับเรื่องต่างๆแล้วมันจะได้อัปปนาสมาธิยังไงแต่ถ้าไปปีกวิเวกอยู่คนเดียวไปควบคุมความคิดอย่าให้มันคิดก็ไม่ไปคิดกับมันเราก็คิดกับพุทโธของเราไปพุทโธไปเดี๋ยวนั่งสมาธิก็ได้5นาที10นาทีจิตก็รวมได้ถ้ามีสติแล้วสมาธิมันหนีไม่ได้หรอกเพราะสมาธิมันเป็นลูกของสติถ้าสติมาปั๊บลูกก็ต้องมาถ้ามีพ่อมีแม่เดี๋ยวลูกก็ต้องตามมาอย่างแน่นอนงั้นขอให้เราพยายามเจริญเหตุกันเถิดอย่ามัวแต่นั่งคิดปรุงแต่งกันว่าถ้าไม่ได้แล้วจะได้อย่างนู้นอย่างนี้หรือเปล่ายิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งไปเปล่าๆต้องการให้หยุดคิดแต่กิเลสมันชอบหลอกให้เราคิดมันถึงหลอกให้เราเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่ได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราหยุดความคิดสักอย่างกิเลสมันยอมแพ้มันหยุด จากคุณหมวกฟางนะครับความคิดถึงนี้จะทำอย่างไรให้หยุดคิดได้พิจารณาอสุภะหรือความตายแล้วทำไมยังไม่หายคิดถึงคะ ก็ยังมาคิดไม่พอไงคิดยังไม่ถึงแก่นของมันถ้าคิดถึงแก่นตอนนี้คิดอยู่แต่มันไม่จริงกับความคิดมันยังคิดว่าเขายังไม่ตายยังคิดว่าเขาสวยอยู่แต่ถ้าคิดถึงแก่นแล้วจะเห็นว่าเขาไม่สวยเขาไม่น่าดูเลยก็เป็นเหมือนซากศพมันพอถึงแก่นมันถึงใจคือพออะไรถึงใจแล้วมันเข้าใจมันเห็นถ้ายังไม่ถึงใจมันก็ไม่เข้าใจบางทีเราไปถามทางเขาบอกไปทางนู้นทางนี้แล้วก็ฟังไปแต่ไม่เข้าใจพอเ พราะเราไม่ได้ตั้งใจฟังหรือฟังแล้วไม่เข้าใจมันก็เลยไม่ถึงใจนะแต่ถ้าฟังถึงใจแล้วมันจะจำได้ทันทีเห็นก็ต้องพิจารณาบ่อยๆพิจารณาไปจนกระทั่งมันร้องอ๋อเออจริงเว้ยไม่สวยจริงๆเป็นซากศพจริงๆนะถ้ามันถึงอย่างนั้นแล้วมันก็จะตัดได้อย่างแน่นอน จากคุณพอใจเลยพอใจนะครับนั่งสมาธิแล้วมีอาการสงบนิ่งรับรู้แต่ไม่ปรุงแต่งรู้เฉยๆแม้แต่เสียงจุดพลุงานศพจากวัดแถวบ้านก็ไม่มีอาการสะดุ้งของจิต แบบนี้ใช่อัปปนาสมาธิหรือเปล่าครับ ก็อาจจะเข้าใกล้แล้วมั้งถ้าอัปปนาสมาธิจริงๆนี่มันก็จะเฉยกับทุกอย่างหรือบางทีร่างกายก็หายไปจากการรับรู้เลยเหลือแต่ตัวผู้รู้อยู่ตัวเดียวสักแต่ว่ารู้ อันนี้จะเป็นอัปปนาสมาธิจริงแล้วก็จะไม่มาถามว่าเป็นอัปปนาสมาธิหรือไม่ถ้ามาถามนี่มักจะไม่ใช่ถ้ามันเป็นแล้วมันจะร้องอ๋อว่าโอ้สุขเนาะความสุขที่ได้จากความสงบนี่มันเป็นอย่างนี้เองจะไม่ถามถ้ายังไม่ถึงความสุขตัวนี้แล้วมันก็ยังไม่ใช่มันอาจจะคล้ายๆว่าเป็นหนังตัวอย่างแต่ยังไม่ถึงตัวจริง จากคุณจุธาทิพย์นะครับตอนนี้มีเวทนาทางกายมากการควบคุมความคิดทำได้บ้างนั่งสมาธิเห็นเวทนาห่างๆแต่ยังไม่รวมหนูควรทำอย่างไรกับเวทนาทางกายต่อไปคะ เวทนาทางกายเราทำอะไรไม่ได้เราต้องปล่อยเราต้องสักแต่ว่ารู้ไปมันเกิดก็รู้มันเกิดมันตั้งอยู่ก็รู้มันตั้งอยู่มันดับก็รู้มันดับไปอย่าไปอยากเราจะทำให้ทรมานใจความทุกข์ร่างกายมันไม่รุนแรงเท่ากับความทรมานใจที่เกิดจากความอยากถ้าเราควบคุมความอยากได้เราจะอยู่กับความทุกข์ทางร่างกายได้อย่างสบาย จากคุณ กนุษสนันนะครับเวลานั่งสมาธิมาถึงจุดหนึ่งรู้สึกสว่างจ้ารู้สึกเหมือนตัวเอ็นเอลอยลอยอาการแบบนี้เป็นปกติหรือเปล่าเจ้าคะ ก็เป็นไปได้บางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นข้อสำคัญก็อย่าไปสนใจให้กลับมา บริกรรมต่อให้มาภาวนาต่อถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไปพุทโธก็พุทโธต่อไปเพราะนี่ไม่ได้เป็นเป้าหมายของเราเป้าหมายสุดท้ายของเราก็คือความว่างความสงบสักแต่ว่ารู้และความสุขอันยิ่งใหญ ่จากคุณอัคแลนนะครับนั่งสมาธิไปได้1ชั่วโมงรู้สึกนิ่งและรู้สึกเหมือนร่างกายท่อนล่างจากเท้าถึงสะโพกไร้ความรู้สึกแต่ไม่เจ็บปวดอย่างนี้คืออะไรควรทำอย่างไรต่อไปครับ ก็เป็นเรื่องธรรมดาเวลานั่งสมาธิจิตก็จะ ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งร่างกายร่างกายจะชาจะเจ็บตรงไหนก็ไม่เป็นปัญหาก็นั่งต่อไปนั่งให้นานๆนั่งให้มันถึงจุดที่ร้องว่าอ๋อความสงบเป็นอย่างนี้เองความสุขที่เกิดจากความสงบเป็นอย่างนี้เอง คำถามต่อไปขอถามแทนผู้ปฏิบัติท่านหนึ่งนะครับ ผู้ปฏิบัติต้องเข้าปฏิบัติณสถานปฏิบัติธรรมแต่ผู้ปฏิบัติชอบนั่งสมาธิแต่ห้องข้างๆชอบสวดมนต์ทำให้ผู้ปฏิบัติไม่มีสมาธิในการทำสมาธิครับอย่างนี้จะแก้ไขอย่างไรครับ ก็ ไปที่อื่นเลยไปที่ไม่มีใครเข้าสวดไปที่เขาปฏิบัติเหมือนกันถ้าไปอยู่ที่เขาสวดก็ต้องสวดกับเขาถ้าเขาสวดเรานั่งมันก็จะรบกวนกันงั้นแสดงว่าเราไปผิดที่หรือเข้ามาผิดที่ก็ลองเจรจากันดูว่าใครจะอยู่ใครจะไปถ้าเขาจะอยู่เราก็ไปเพราะถ้าอยู่ร่วมกันแล้วมันไม่เจริญอยู่ไปทำไมเสียเวลาเปล่า ๆจากคุณหมูนะครับผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคามีโดยได้ความสงบในระดับปฐมญาณทุติยญาณตติยญาณคือยังไม่ได้อัปปนาหรือฌานสี่นั่นมีหรือไม่ครับ ก็ไม่ได้ไปสำรวจดูก็ไม่รู้แต่ถ้าฟังโดยหลักธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้ท่านก็ทรงแสดงว่าสมาธิสนับสนุนปัญญาและสมาธิที่พระเจ้าทรงแสดงก็คืออัปปนาสมาธิฉะนั้นจะถึงนั่นหรือไม่ถึงนั่นแล้วบรรลุได้หรือไม่ได้นี้เราก็ไม่รู้กันถ้าบรรลุได้ก็ดีก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นเพียงแต่เป็นการแสดงหลักธรรมที่พระเจ้าทรงแสดงไว้เป็นมาตรฐาน แต่ถ้าเราเป็นคนนอกมาตรฐานเราสามารถที่จะบรรลุได้โดยไม่มีสมาธิก็ขออนุโมทนาด้วยไม่เป็นปัญหาเลย จะคุณทวิชานะครับการภาวนาคือการดูลมหรือการท่องพุทโธแค่นี้ใช่ไหมคะ อันนี้ก็เป็นวิธีสองวิธีด้วยกันโดยมีอีกหลายวิธีการภาวนานอกจากดูลมหายใจเข้าออกหรือพุทโธก็มีการระลึกถึงอาการต่างๆของร่างกายก็ได้ระลึกถึงความตายก็ได้ระลึกถึงซากศพต่างๆก็ได้อันนี้ก็เป็นการภาวนาเหมือนกัน จะคุณณพลนะครับเคยฟังเทศพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านว่าเจตนาที่แท้จริงของการนั่งสมาธิเพื่อเป็นการพักจิตเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบแล้วการที่เราอยากรู้ลำดับขั้นของสมาธิจะทำให้เป็นการขวางการเข้าสู่ความสงบหรือเปล่าครับเพราะใจเรามัวแต่สงสัยว่าเราทำสมาธิถึงขั้นไหน เวลาทำไม่ให้สงสัยไม่ให้ไปกังวลแต่เวลาไม่ได้ทำก็สามารถมานั่งอ่านนั่งศึกษาได้แต่เวลานั่งเพื่อทำใจให้สงบนี้ต้องหยุดความคิดต่างๆให้หมดหยุดความอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆให้หมดให้อยู่กับพุทโธอย่างเดียวให้อยู่กับลมหายใจอย่างเดียวมีอะไรมาปรากฏก็ไม่ต้องไปสนใจรับรู้รู้แล้วก็กลับมาสักแต่ว่ารู้แล้วก็กลับมาภาวนาต่อ จากคุณเพ็ญศรีนะครับขณะกำลังนั่งสมาธิบางวันจะมีอาการตัวสั่นอีกแต่ไม่ได้มีอาการนี้ทุกวันค่ะกำหนดรู้ก็ไม่หายเลยได้แต่ตามรู้ไปจนหายเองตัวสั่นสลับกับปวดขากำหนดจนอาการปวดหายตัวก็กลับมาสั่นอีกค่ะอาการนี้ลูกต้องทำอย่างไรถึงจะหายคะรู้สึกกลัว ไม่ทราบว่าเป็นโรคโรคสั่นหรือเปล่าถ้าเป็นโรคสั่นก็ต้องไปหาหมอถ้าเกี่ยวกับทางร่างกาย ถ้าไม่ได้เป็นโรคแล้วสั่นก็อาจจะเป็นเพราะสติไม่มีปล่อยให้ใจไปเขย่าร่างกายมันก็เลยสั่นขึ้นมาแต่ถ้ามีสติเฝ้าดูจิตควบคุมจิตนี่มันจะไม่สามารถที่จะไปทำให้ร่างกายสั่นได้ร่างกายจะนิ่งจะสงบจะเฉยนั้นก็มีสองอย่างถ้าเป็นโรคทางร่างกายเป็นโรคสั่นเช่นเขาเรียกโรคพาร์กินสันนี่มือไม้สั่นเนี่ยก็ต้องไปหาหมอให้หมอเขาหายาจัดการให้แต่ถ้าไม่ได้เป็นโรคทางร่างกายแล้วสั่นเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิก็เป็นเพราะว่าสติเรามีกำลังไม่มากพอที่จะควบคุมใจพอใจพอนั่งแล้วใจก็เริ่มแสดงปฏิหารเริ่มออกฤทธิ์ออกเดชต่างๆขึ้นมาเหมือนคนเข้าทรงอย่างนั้นถ้ามีคนมาแนบบอกเข้าทรงว่าก็จะหลงเชื่อเลยว่าโอ้นี่การสั่งคือการเจ้าเข้ามาแล้วมีเจ้าเข้ามาแล้วรีบรับเจ้าเสียอันนี้ไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องของอาการไม่มีสติที่จะคอยควบคุมใจตอนนี้เรามีสติพอที่จะควบคุมใจได้เราจึงนั่งเฉยๆกันได้แต่พอเรานั่งสมาธินี่บางทีแทนที่จะมีสติกับปล่อยไม่มีสติก็เลยปล่อยให้ร่างกายใจมันผลิตอาการสั่นต่างๆขึ้นมา จากคุณณพลนะครับเมื่อเราพักจิตบ่อยๆเมื่อจิตมีกำลังแล้วเราค่อยออกมาเดินปัญญาโดยพิจารณาอสุภะอสุพังเช่นนี้ดีหรือไม่ครับหรือพิจารณาจนจิตอ่อนล้าอ่อนเพลียแล้วค่อยเข้าสมาธิใหม่เพื่อพักให้จิตมีกำลังแล้วค่อยพิจารณาต่อ ก็ได้ทั้งสองอย่างมันก็ต้องมีทั้งสองอย่างมันก็ต้องพักเวลาที่ทำงานเสร็จแล้วก็ต้องพักจะพักตอนที่ยังไม่เมื่อยหรือจะพักตอนที่เมื่อยก็สุดแท้แต่ถ้าพักตอนที่ยังไม่เมื่อยมันก็ยังสามารถทำงานได้ก็ไม่ทำก็ทำให้งานจะล่าช้าลงไปถ้าทำไปจนกระทั่งทำไม่ไหวแล้วค่อยไปพักนี่งานมันก็จะไม่ล่าช้าเพราะเราจะได้ทำได้อย่างเต็มที่ จากคุณอ้อนะครับถ้าไม่จุดธูปแต่จุดเทียนอย่างเดียวได้ไหมคะเพราะจะแสบตามากเวลานั่งสมาธิจะทำให้ลูกไม่มีสมาธิ ไม่ต้องจุดอะไรเลยก็ได้ไม่ต้องธูปไม่ต้องเทียนอันนี้เป็นเพียงองค์ประกอบเป็นส่วนประกอบเท่านั้นที่เป็นเพียงเปลือกมีก็ได้ไม่มีก็ได้เวลานั่งสภาวนาเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้นี่ไม่ได้จุดธูปเทียนนะแล้วนั่งอยู่ใต้โคนต้นโพนี่ไม่มีธูปไม่มีเทียนในตำราไม่ได้เขียนไว้ว่าท่านจุดธูป3ดอกจุดเทียน2ดอกแล้วก็ตัดชะลูไม่มีหรอกนะ ขอให้มีสติถ้าจะจุดก็จุดสติอย่าไปจุดอย่างอื่นจุดสติตัวเดียวให้มีสติอย่างต่อเนื่องแล้วรับรองได้เวลาภาวนาจะได้ผลดี จะคุณชินนะครับการที่เราเกิดวิภวะตัณหาไม่อยากเป็นตามที่พี่น้องเขาอยากให้เราเป็นและไม่อยากทำตามที่พี่น้องเราจะทำอย่างไรจึงจะไม่ให้เสียน้ำใจ ก็บางอย่างมันก็ช่วยไม่ได้ถ้าเขาให้เราไปเป็นโจรนี่เราอยากจะเสียให้เขาไม่เสียน้ำใจหรือเปล่าเราถ้าไปเป็นโจรแล้วไม่เสียน้ำใจแล้วแต่เราเสียตัวเราเราก็ต้องเลือกกันแล้วว่าเราควรจะเสียอย่างไรถ้าไม่อยากจะให้เขาเสียใจก็ไปเป็นโจรนะ จะคุณยั่งยืนนะครับผมทำงานเลี้ยงไก่นายสั่งวางยาเบื่อหนูดักแมลงวันเราจะมีวิธีหลบหลีกได้อย่างไรผมไม่อยากฆ่าสัตว ์ก็ลาออกไปหางานอื่นทำ ตอนนี้คำถามหมดครับอาจารย ์ก็หมดเวลาพอดีเนี่ยอันนี้พอดีคนมาถวายของเยอะถวายเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าก็เลยเวลาที่จะถามตอบก็เลยมีน้อยหน่อยก็พอสมควรพอหอมปากหอมคอก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปTurn.